باقی تمام سب لوگوں نے سجدہ کیا، مسلمانوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، حضور کے ساتھ، سب سجدہ ریز ہوئے. لیکن اس نے جو ہے زمین سے مٹھی کے اندر مٹی اٹھائی اور اپنی پیشانی پر لگائی اور فرمایا کہ یکفینی ہا قضا، مجھے بس اتنا ہی کافی ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بدر میں اس کو مقتول پایا اور قلیب بدر میں پڑا ہوا پایا. تو اس صورت میں امتحان ایک سجدہ بھی ہے. مضمون شروع کر رہے ہیں تو قسموں کے ساتھ کر رہے ہیں. والنجم اذا ہوا، اس مخصوص ستارے کی، عام جن سے ستاروں کی قسم، جبکہ وہ غروب کی طرف جا رہا ہو، اصل میں بالکل بیچ میں ہو تو اس سے آدمی کا رحیاب ہونا مشکل ہے، لیکن جب وہ کسی کنارے پر اترتا ہوا ہو تو لوگوں کو معلوم ہے کہ فلاں کنارے سے ہو کر پھر یہ غروب ہو جاتا ہے، تو سمت کا طے کرنا آسان ہوتا ہے. قرآن کریم میں ستاروں کا الگ الگ جگہوں پر تذکرہ ہے کہ یہ ستارے اللہ نے کیوں بنائے، ان ستاروں کی تخلیق کے پیچھے کیا مصلحت ہے اور کیا حکمت ہے. ایک حکمت تو یہ بیان فرمائی کہ وہ بالنجم ہم یقتدون، ستاروں کے ذریعے سے گم کردہ راہ قافلے سمندروں میں راہیاب ہوتے ہیں اور جنگلوں میں اپنی سمتیں طے کرتے ہیں. تو راہیاب ہونے کے لیے ایک رہبر کی حیثیت ہو جاتی ہے گم کردہ راہ قافلوں اور بھٹکے ہوئے مسافروں کے واسطے. دوسرا فائدہ ستاروں کا جو قرآن کریم میں اور مصلحت اور حکمت بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ، ہم نے ستاروں کے ذریعے سے آسمانوں کو زیب و زینت عطا کی. جب انسان رات کو پریشان اور حیران ہو کر متحیر اور حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو مختلف جھل ملاتے ہوئے ستارے اس کی نگاہوں کا استقبال کرتے ہیں. اور اگر کوئی رات جاگ کر صرف اللہ کی عظمتوں کو دیکھنے کے لیے گزار رہا ہو تو لیٹ کر ستاروں کو دیکھتا رہے اور یہ اللہ نے جو عجیب و غریب اوپر ایک کائنات بنائی ہے اس کے دیکھنے میں اس کی رات گزر جائے. تو اپنے بندوں کے لیے رات کی اندھیری میں آسمان پر وحشت کے بجائے اس کے لیے باعث اطمینان اور قلب کا سکون بن جائے جو دماغ کے ماہر ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ دماغوں کے اور ڈپریشن کے مریض جو ہیں ان کو ایکویریم یعنی جہاں مچھلیاں جمع کر کے رکھی گئی ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. اگر وہ مچھلیوں کو دیکھتے رہیں گے تو ان کا ڈپریشن کم ہوگا، ان کا ٹینشن کم ہوگا، اس میں وہ کھو جائیں گے کیسے چلتی ہے، کیسی نقل و حرکت ہے، اس میں اس کا دماغ لگے گا. تو جو چیز اس کو ٹینشن دے رہی ہے اس کے اندر ایک درجے میں کمی آئے. لیکن اگر کوئی اس سے زیادہ چاہتا ہے کہ قلب کا سکون اور اللہ کی عظمتیں ان کے سامنے آئے تو چند منٹوں کے لیے آسمان پر ستاروں کا نظام دیکھے اور یہ اوپر کی کائنات کا انتظام دیکھے. کہ اللہ نے کیسے نظام کے ساتھ یہ ستاروں کو سجایا ہے، کیسے وقت پر نکلتے ہیں، کیسے وقت پر غروب ہوتے ہیں، جس کا جو جگہ طے ہے وہیں سے نکلتا ہے، کتنا بڑا ایک نظام ہے اللہ. دو مصلحتیں بیان کریں، اور کوئی ستارہ یوں آپس کے اندر ٹکرا نہیں جاتا، نظر آتا ہے کہ اب اور تب ٹکرا جائیں گے. اتنے ستارے، ستارے ہیں کتنے، ستارے کتنے ہیں یہ کئی کہکشائیں ہیں. کہکشاں کس کو کہتے ہیں؟ کبھی راتوں کو دیکھیں گے، آج کل تو شہروں میں لوگوں کو نیچے دیکھنے سے فرصت نہیں کہ وہ اوپر دیکھیں کہ اوپر بھی ایک نظام ہے. وہ نیچے کے ٹریفک میں بیچارے الجھے ہوئے ہیں، اور شہروں میں روشنیوں کا کچھ ایسا نظام ہوتا ہے کہ اب آنکھیں اتنی کمزور ہو گئی کہ لوگوں کو ستارے نظر ہی نہیں آتے. پہلے لوگ اپنی راتوں کے اوقات کو ستاروں کے ذریعے سے پہچانتے تھے، باہر نکل کر دیکھتے تھے، کہتے تھے ایک بجا ہے. آج تو لوگوں کو گھڑی میں سوچتا نہیں، منٹے ہیں اور سب کچھ طے ہیں، پھر بھی جو ہے اٹھنا نصیب نہیں ہوتا فجر میں. بڑے بڑے الارم لگائیں، پانچ الارم، چھ الارم، تو بھی نہیں اٹھتا. پہلے لوگوں کے پاس کوئی الارم نہیں تھا، لیکن نماز ان کی ناغہ نہیں ہوتی، برابر پابندی سے اٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تہجد بھی ادا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں میں ایسی نگاہ دی تھی کہ وہ دیکھ کر اندازہ لگاتے تھے کہ فلان ستارہ اتنا نیچے آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تین بجے ہیں. تو یہ دو مصلحتیں تو یہ قرآن کریم میں بیان کی. اور تیسرا ایک کام جو قرآن کریم میں ذکر کیا ستاروں کا، وہ یہ ہے کہ جو شیطان رجیم اور دنیا میں جن لوگوں نے کچھ شیاطین کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہے اوپر کی خبریں لانے کے لیے، تو ایسے شیاطین راتوں کو اوپر چڑھتے ہیں اور آسمان کی کچھ خبریں لانے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے بہت زیادہ جایا کرتے تھے، لیکن قرآن کریم کا نزول جب سے شروع ہوا اور جب سے سرکار تشریف لائے، تب سے اوپر کے دروازے اللہ تعالیٰ نے ان کے بند کر دیے. اب زیادہ اوپر چڑھ نہیں سکتے. پھر بھی جو احکام نازل ہوتے ہیں اور صادر ہوتے ہیں، وہ ساتویں آسمان پر پہلے، اس کے بعد چھٹے، اس کے بعد پانچویں، اس طرح سے پہلے آسمان تک یہ لوگ پہنچ کر فرشتے آپس میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کیا احکام اللہ نے دیے ہیں. ان میں سے ایک آدھ دو بات سن کر کے آ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ کئی اور باتیں ملا کر اپنا جیوتشی اور نجومی جو ہے اس کو بتاتے ہیں، اور وہ اس میں دو چار باتیں اور بھی ملا کر اسے افسانہ بنا دیتا ہے. تو بسا اوقات آسمانی خبریں زیادہ یہ لوگ لے نہ جائیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے اندر مورچے بنائے. ستاروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے رصدگاہیں بنائی، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے میزائل فٹ کیے. جیسے ہی وہ اوپر چڑھتا ہے اور آنا چاہتا ہے کہ وہاں سے قدرتی طور پر وہ ایک میزائل داغا جاتا ہے اور وہ گرتے ہوئے ستارے کی شکل میں ہم کو نظر آتا ہے. یہ شیاطین کو مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے. تو ستاروں کے تین فوائد اور تین مسائل اور تین حکمتیں بیان کی ہیں، چوتھا کوئی فائدہ بیان نہیں فرمایا ہے. ایک وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، دوسرا اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، تیسرا شہابون ثاقب، کہ جو بھی آسمان کے اوپر شیطان جائے گا کوئی باتیں چرانے کے لیے، اس کو وہیں سے شوٹ کر دیا جائے گا اور گرا کر ختم کر دیا جائے گا. رہ گیا یہ کہ روس میں اور دوسرے علاقوں میں ابھی موٹرائڈز جو ہیں وہ گری ہیں. ایک زمانے میں اخباروں میں آیا تھا کہ موٹرائڈز کی بارش رہی ہے، یعنی یہ ستارے جو ہیں وہ سیاروں کی شکل ہے اور سیاروں کے آپس میں آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے پتھر اس میں سے گرے ہیں کئی کئی میٹر، اور گرنے کے بعد جو ہے اس نے جو کھڈے کیے ہیں وہ پچاس پچاس فیٹ تک کے کر دیے. یہ اللہ کی نشانیوں میں یہ نشانیاں ہیں. بہرحال یہ ستاروں کی قسم یہاں کھائی، انسانوں کو تو کسی کی قسم کھانے کو منع کیا اللہ کے علاوہ، کیونکہ قسم جو کھائی جاتی ہے وہ اپنی بات کو موقر کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے، کہ سامنے والے کو آپ یقین دینانا چاہتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس بات پر یقین رکھو، لیکن وہ یقین کیسے کرے آپ کی بات پر؟ یقین لانے کے لیے اللہ کا نام جوڑ دیا، اور سامنے والا سوچے گا کہ جب اللہ کا نام لے کر یہ بات کر رہا ہے تو اللہ کا نام سب سے عظیم ہے، لہذا مجھے اس کی بات پر جو ہے اعتماد اور یقین کرنا چاہیے. اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ من حلف باللات والعزى فليقل لا اله الا الله، غیر اللہ کی قسم اور معبود باطل یعنی کسی صنم کی کسی بت کی قسم نہیں کھا سکتے، کیونکہ یہ غیر اللہ کو اللہ کے برابر کر دینے کے مرادف ہو گیا. اس بنا پر فرمایا کہ ایسے شخص کو کلمہ پڑھنا چاہیے. دوسری بات بھی حدیث میں فرمائی، اگر کسی نے اپنے کسی دوست سے کہا کہ تعال نقامر، چلو ہم چل کر ذرا گیمبلنگ کرتے ہیں، مشینوں سے کسینوز کے اندر جوا کھیلتے ہیں، فَلْيَقُلْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، اس کو بھی توبہ کرنی چاہیے کہ دین کی دعوت دیتا اس کے بجائے گناہ کی دعوت دے رہا ہے، اسے شیطانی چیز کی طرف بلا رہا ہے، گناہ کے کام کی طرف بلا رہا ہے. اس کا کام تھا کہ اللہ کے دین کا دائی بنتا، تو یہ شیطان کا چیلا بن گیا کہ وہ جوئے کی طرف بلا رہا ہے، لہذا اس کو استغفار کرنا چاہیے اور کلمہ پڑھنا چاہیے. تو بندوں کو تو منع کیا کہ وہ کسی غیر کی قسم کھائیں، اللہ کھا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہے اس کے پیچھے مصلحتیں ہیں، ان کے پیچھے حکمتیں ہیں. مثال کے طور پر فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، اصل میں تو سرکار کے لیے ایک بات کہی جا رہی ہے، کیونکہ اعتراض یہ تھا نا کہ انہوں نے اپنی پاس سے جو ہے لا کر کے کتاب پیش کی ہے اور اپنی باتوں کو اللہ کی کتاب کا نام دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی غلط بات نبی تمہارے سامنے نہیں کہے گا، اور نہ اپنے مرضی کی بات کہے گا، نہ اپنی نفسانی خواہش تمہارے اوپر تھوپنے کی کوشش کرے گا، بلکہ وہ جو کہے گا اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کی بات ہوگی، زبان اس کی ہوگی، بات اللہ کی ہوگی. گویا کہ یوں کہنا چاہیے کہ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، اور انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات. اس لیے فارسی کا شاعر کہتا ہے کہ گفتگو ہو گفتگو اللہ قوت، سردار نے جو کچھ فرمایا یہ اللہ کا فرمانا ہے، گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بوت، اگرچہ کہنے والا عبداللہ ہے لیکن جو کہہ رہا ہے وہ کلام اللہ ہے، وہ اللہ کی بات کہہ رہا ہے. اور اس کی دلیل خود آیت میں موجود ہے، فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اپنی خواہش نفس سے کلام نہیں فرماتے سرکار، بلکہ جو کچھ فرماتے ہیں وہ تمام کے تمام وحی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے. وہی کی دو اقسام بیان کی ہیں اور بہت تفصیل دیکھنا ہو تو تدریب الراوی میں دیکھی جا سکے گی. البتہ فرماتے ہیں کہ ایک تو ہے وہی کی قسم وحی مطلوع, اور وحی مطلوع کی تشریح میں اگرچہ علماء میں اختلاف رہا ہے لیکن یہ بات طے ہے کہ نمازوں میں جو پڑھا جاتا ہے وحی مطلوع ہے جیسے قرآن, اور وحی غیر مطلوع یعنی وہ بھی ہے تو وحی لیکن وہ نماز میں پڑھنا جائز نہیں, نماز میں صحیح نہیں. تو وحی کی دو اقسام ہو گئی, اور وحی کہتے کس کو ہیں آئندہ کے سبق میں انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ہم رات دن بولتے ہیں یہ وحی اللہ نے حضور پر نازل فرمائی, وحی کہتے کس کو ہیں, لغتاً وحی کسے کہتے ہیں, اور اصطلاحاً وحی کے کتنے جو مراجع ہیں اور ماخذ اور معانی وہ علماء نے بیان فرمایا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ گفتگو کر رہے ہیں, اور حقیقت حال یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے جو زبان محمد الرسول اللہ سے اللہ کا کلام ادا ہو رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے لکھنے کا معمول رہا ہے. ابتدان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے سے منع کیا تھا لیکن جب کتاب و حدیث میں قرآن میں اور ارشادات رسول میں امتیاز کرنا آ گیا صحابہ کرام کو کہ فرق کر لیں کہ یہ کتاب اللہ ہے اور یہ حدیث ہے, تو پھر جو ہے اس کے لکھنے کی اجازت دے دی. لکھو, حدیثیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لکھی جا رہی. ایک طبقہ امت میں ایسا ہے جو حدیثوں کا انکار کرتا ہے, وہ کہتا ہے 100 سال کے بعد حدیثیں وجود میں آئی. یہ بات غلط ہے, حدیثیں سرکار کے زمانے سے لکھی جا رہی ہے, اور دلیل اس کی حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب العلم میں بیان فرمائی. وہ لمبا ایک سلسلہ ہے, لمبے دلائل ہیں بیانات ہیں, اس پہ تو نہیں جانا ہم کو, لیکن ایک صحابی لکھ رہے تھے اور حضور کو کسی بات پر غصہ آ گیا. نبی کو غصہ آ سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ بات تو طے ہے کہ ہم جیسوں کو تو غصہ فرصت میں ہے جب بھی آتا ہے, موقع بے موقع اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا, لیکن نبی کو آئے غصہ تو پھر اس پر سوال ہوگا نبی کو غصہ آئے گا کہ نہیں. فرمایا سرکار کو غصہ آیا ہے, جب بھی کوئی خلاف حق نبی کے سامنے کرے نبی کو غصہ آتا ہے. چھوٹی سی دلیل, مسجد نبوی شریف کی دیوار پر آپ نے ناک کی ریزش دیکھی تو تیش میں آ گئے آپ کہ اللہ کا گھر پاک رکھنے کی چیز ہے, کس نے یہ ناک کی ریزش یہاں ڈال دی؟ غصہ آ گیا. اور کبھی غصہ نہیں بھی آیا ہے, مثلاً وہ عربی نے پیشاب کر دیا مسجد میں, حضور دیکھ رہے ہیں اور صحابہ غصے ہو رہے ہیں, تو حضور نے فرمایا غصہ مت کرو, وہ ناک کی ریزش دیکھی تھی تو غصے میں آ گئے, تو پیشاب تو اس سے ناپاکتر ہے, اس میں تو اور غصہ آنا چاہیے تھا, غصہ کیوں نہیں آیا؟ حضرت والا تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اور دیکھیے حکیم الامت کہنے کی وجہ یہ ہے چٹکیوں میں کیسا مسئلہ حل کیا. فرمایا وہ جو ناک کی ریزش تھی وہ اپنے کسی آدمی کی حرکت تھی اور اپنے سے شکوہ ہو سکتا ہے, اور پیشاب جو کیا تھا وہ شاید اپنا نہیں تھا, تھا تو بھی کچا تھا, مسائل سے پوری طرح واقف نہیں تھا, اس بنا پر اغیار سے شکایت نہیں ہوتی, اخیار سے شکایت ہوتی ہے, اس بنا پر حضور نے وہاں جو ہے ڈانٹا اور وہاں نہیں ڈانٹا, لیکن غصہ آیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث میں ہے کہ آپ لوکتا کے مسائل بیان کر رہے تھے کہ اگر گم شدہ بکری کسی کو مل جائے تو اپنے کنٹرول میں لے لے اور اس کی حفاظت کرے, راستے میں گری پڑی چیز جو ہے مل جائے تو اگر حفاظت کرنے کا جتن کرنے کا اور امانت داری کا پاس و لحاظ کرنے کا اور یہ شے کو رکھنے کی صلاحیت ہے تو پھر یہ لوکتا کو اپنے پاس رکھے, ورنہ پھر ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں, ورنہ اٹھائے گا تو ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی, اٹھایا تو اب دیکھیں گے چیز کس کی ہے, कैसी है, जगह जगह इसकी तश्हीर करनी पड़ेगी, इसको हिफाजत से रखना पड़ेगा, सब मसाइल। कोई चाहे मुझसे नहीं होता तो भाई रहने दे, कोई आएगा अल्लाह का बंदा वो उठाएगा। हजरत वाला थानवी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में 3 दिन तक एक रुमाल बीच में पड़ा रहा। हजरत ने फरमाया बस कोई नहीं उठाएगा। लोग आते हैं जाते हैं, रास्ते में चवन्निया सलामत नहीं रहती, वो रुमाल उठाने के लिए कोई तैयार नहीं। फरमाया आने वाला तलाश करता हुआ यहां आकर ले ले। और खानकाह के अंदर हुक्म था कोई अपने कमरों को, कोई अपनी बैगों को ताला न लगाए, सब खुला रख, वरना खानकाह में आने का फायदा क्या है? ताले लगा लगा के रख रहा है, दरवाजे बंद कर करके, तो क्या इसलाह होगी? इसलाह तो यही है ना कि आने वाला मजाल है कि किसी की किसी चीज के ऊपर नजर डाल दे। हमारे हजरत वाला हरदोई फरमाते थे सब किताबें जो पढ़ाई है हमने, इम्तिहान लेना हो तो सब किताबें सामने रख दो तालिबे इल्म के, और पर्चा हाथ में दे दो, तू है और अल्लाह है, कोई तेरा जो है यहां सुपरवाइजर नहीं है, सबसे बड़े सुपरवाइजर ऊपर बैठे हैं, किताबें भी तेरे पास है, जवाब की कापी भी तेरे पास है, अब तेरे अंदर ईमान होगा, तू तालिबे इल्म कहां का है? दुनिया का तालिबे इल्म नहीं, तू नौकरियां करने के लिए नहीं पढ़ रहा है, तू अल्लाह के लिए कर रहा है काम, लिहाजा सब किताबें तेरे सामने, हम चले तू लिख जवाब, अंदर से लिख, कहीं से भी लिख, अल्लाह ऊपर देख रहे हैं, ये सोच कर जो करना होकर। फरमा इसको कहते हैं इम्तिहान, कि किताबें पास हो, जवाब मालूम हो कि यहां है, फिर भी किताब उठाकर नहीं देखता, इसको कहते हैं कि सच्चा तालिब इल्म है, वाकई अल्लाह का डर इसके अंदर है। यही तो मदरसों का मकसद है, यही तो अपनी इस्लाह है। इस्लाह अल्लाह वाले इस तरह करते हैं, कोई मारते पीटते नहीं। एक साहब ने मुझे खत लिखा था कि आप डांटते नहीं अपने मुतवस्सिलीन को और चुप शाह बने हुए हैं आप। मैंने कहा मैं बोलने वाला शाह बनूंगा तो जितने आते हैं वो सब बच जाएंगे। हमारे मशायख ने इस्लाम के तरीके रखे हैं, हर वक्त डांट डपट करना जरूरी नहीं है। ये जो बातें कही जाती हैं समझदारों के लिए, और फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, थोड़ी सी बात अगर अकलमंद इंसान है तो उसके लिए काफी हो जाती है। तो बाद में क्या अर्ज कर रहा था कि लुगता की बात पूछी जा रही थी, इसमें बकरी की बात कही, तो एक साहब खड़े हुए और उन्होंने खड़े होकर कहा हुजूर किसी का ऊंट गुम हो जाए तो क्या करना? अरे भाई ऊंट गुम नहीं होता, इतना बड़ा ऊंट, और बकरी ऐसा है, मुर्गी ऐसी चीज है, पकड़कर रख दे कोई घर में पता नहीं चलेगा, बकरों का रातों रात गुम होना और सुबह में दस्तरखान पर ताजा बताजा गोश्त का आना आम हो चुका है। हमारे यहां दारुलूम देवबंद में एक मुआलिम साहब थे, उनका बकरा बहुत माशाल्लाह ताजा था, रोजाना मदरसे तशरीफ लाते थे तो बकरा भी साथ आता था, तलबा मौके की तलाश में खिलाते भी थे पिलाते भी थे। एक दिन जो है उन्होंने मौका देखकर, तलबा तो तलबा ही होते हैं, उन्होंने कि उस्ताद की चीज है जबा कर, और जबा करके खाना तैयार हुआ, सब उलमा को दावत दे दी, तो उनको भी दावत दी। अब वो उधर बकरे की तलाश में थे कि ये बकरा गया कहां मेरा, अब वो दावत दे दी, कहा मुझे तो दावत भी है, खाने के लिए आए, गोश्त निहायत उम्दा बनाया गया, तारीफ भी करते जा रहे हैं कि माशाल्लाह बहुत अच्छा उम्दा, कहां से आप लोग ये गोश्त लाए, इतना उम्दा गोश्त है और कितना अच्छे तरीके से आपने बताया। तो तलबा बड़े जहीन थे, यूं ही कहते थे कि हजरत ये आपके कदमों की बरकत है, ये आपके जूतों का सबका है। अब हजरत भी कुछ समझे नहीं, कि वे तो ख्याल में भी नहीं आए कि इन्होंने ऐसा किया होगा। अब इत्तेफाक से जो है खा पी कर दूसरे दिन सुबह में तलबा से पूछा क्यों बकरा रोजाना यहां आया करता था, कहीं देखा तुमने? फरमाया वो दस्तरखान पे रात को आपने जो खाया वो क्या था? हाँ, तो कहा मैं ये अब समझा कि जूतों की बरकत जो तुमने कहा उसकी शरह ये है कि मेरा ही बकरा तुमने जबा करके मुझे खिला दिया। खैर, तो मैं बात ये कह रहा था कि बकरी को संभालना, मुर्गों को संभालना, ये आसान होता है, कोई भी घर में ले जाकर छुपा दे। ऊंट को तो छुपा सकते नहीं हो, तो बहुत बड़ा जानवर है, और उसको कोई काबू में लाए, ये तो ऊंट का गुस्सा मशहूर है, शुतुरकीना मशहूर है। जब ऊंट किसी को कंट्रोल में लाता है और किसी पर गजबनाक हो जाता है, मैंने हमारे हाजी अख्तर साहब के साथ सफर किया था राजस्थान में, कुछ लोगों से मैंने पूछा कि भाई ये शुतुरकीना और ऊंट जो गुस्से होता है तो क्या इसका निजाम रहता है। उन्होंने कहा कि जब ऊंट गुस्से में आता है तो खोपड़ी में से आदमी को पकड़ लेता है, और खोपड़ी में से पकड़कर पूरे इंसान को एक झटके के साथ उठाता है, और उठाकर ऐसा हिलाता है कि पूरी हड्डियां तोड़ के रख देता है 2 मिनट में, और फिर आदमी को नीचे गिराता है, पटकता है 2-3 मरतबा, और फिर उसके ऊपर मर नहीं जाता इंसान वहां तक बैठ जाता है। हमारे दोस्त हैं वहां, मैंने उनसे पूछा था कि भाई आप लोगों को कैसे पता चलता है। कहा हम लोग मारना शुरू करते हैं ऊंट को, ऊंट अगर बिलबिला दिया और ऊंट अगर मारते हुए चिल्लाया तो हम ये समझते हैं कि यह शकस खा चुका है, अब यह मुकाबला नहीं करेगा। लेकिन ऊंट अगर चिल्लाता नहीं, मार खाता जाता है और बिल्कुल खामोश रहता है, तो गया उसने शकस को तस्लीम नहीं किया और वह इंतकामी कार्रवाई करने के मौके की तलाश में है। इसलिए हम इतना इसको मार लेते हैं कि चिल्लाने पर यह मजबूर हो जाए और हथियार डालकर शकस का ऐलान और इकरार कर ले। सरकार इस मौके पर गुस्से हो गए कि ऊंट जो है उसको हमें संभालने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने उसको वो खूबियां दी है कि वो 9 दिनों तक जो है अपने पेट के पानी से जितना भी चलना चाहे चलेगा, और भूखा प्यासा कई कई दिनों तक वो चल सकता है। अल्लाह ने उसको वो खूबी अता की, तो वो गुम होने की चीज नहीं है। तो बेवकूफ आदमी, ऐसा सवाल तूने कर दिया। कहते हैं कि एक मां अपने लड़के के लिए दुल्हन लाई, दुल्हन बोलती नहीं थी, चुप रहती थी, बहुत खामोश, बहुत इलाज करवाया बड़े बड़े आमिलों के पास के, बोलना शुरू कर दी, नहीं बोलती। एक आमिल के पास गए, उसने कहे 2 दिन में बोलेगी। अब वो गई कि बोलती नहीं, अभी तक तो बोली नहीं, कहीं बोलेगी, तो उसने बोलना शुरू किया। यूं कहा कि अम्मा जान, ये आपके बेटे का इंतकाल जब हो जाएगा तो मेरी शादी कितने दिनों में तुम करवाओगे। तो बेटा तेरा तो न बोलना ज अच्छा है, मैंने कहा तेरा इलाज करवा दिया, बोली बोली तो भी ये बोली कि मेरे बेटे को मारने के चक्कर में है, इससे तो फिर तेरा न बोलना ही अच्छा है। खैर, तो अर्ज ये कर रहा था कि गुस्से हुए हैं सरकार, गजबनाक हो सकते हैं। बात ये बतलाना चाहते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौरान गुफ्तगू किसी ना गुफ्ता बह बात के ऊपर आ गया गुस्सा, नागवारी का इजहार फरमाया, गुस्से हो गया। तो पीछे से एक साहब बैठे हुए थे जो लिख रहे थे, उनको इशारा किया कि बंद कर दो, क्योंकि गुस्से में तो आदमी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। गुस्से में जब आदमी आता है तो जबान पर काबू नहीं रहता। लोग आते हैं अक्सर के मौलाना मैंने तलाक दे दी, क्यों? क्या गुस्सा इतना मेरे को आ गया, गुस्से में मैंने तलाक दी तो होती है गुस्से में? मैंने कहा गुस्से में जो होती है तलाक, मोहब्बत से नहीं होती। आदमी गुस्से में आता है तो ही तलाक दे, मोहब्बत का फैसला निकाह का होता है, गुस्से का फैसला तलाक का होता है। नहीं कि मैं बिल्कुल बहुत गुस्से में आ चुका था, गुस्से में आया तो सर जो है दीवार के अंदर 2-4 मरतबा फोड़ देता ना बिचारी, वो नाजुक सिम के ऊपर जुल्म क्यों किया तूने? ये अल्लाह वालों की बात होती है। तो फरमाते हैं कि हुजूर का आया गुस्सा, उन्होंने पीछे से इशारा किया, मत लिखना जरा भी हुजूर गुस्से में, मालूम नहीं क्या का क्या, तुम जो लिखोगे लिखा हुआ तो फिर कयामत तक पढ़ा जाएगा। बोल दिया आदमी ने, आजकल तो बोलना भी मुश्किल काम है, बोल गए तो नेट के ऊपर आ गए, अब कब तक रहेगा वो, इसलिए बोलना भी नाजुक काम है अब, और लिखना तो और भी ज्यादा नाजुक है, जो लिख दिया उसका तहरीर कब तक रहती। इशारा किया मत लिखना, सरकार ने देख लिया इशारा, फरमाया लिखते चले जाओ। वो इशारा कर रहे हैं कि मैं गुस्से में हूं इसलिए मत लिखो, लेकिन जबान मोहब्बत पर गुस्से में भी हक के अलावा कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि मेरी जबान अल्लाह की तरफ से कंट्रोल में है और कंट्रोल से चल रही है। मजाल नहीं है कि गुस्से में भी हक के खिलाफ कोई बात आ जाए। तो फरमाते हैं वन्नज में इजा हवा, जैसे सितारा अपनी रफ्तार के साथ चलता हुआ गुरूब पजीर हो जाता है। और हवा के ऊपर मुफस्सिरीन का ख्याल यही है कि एक तो दो हरकतें हैं सितारों की, सैयारों की दो हरकतें हैं। एक हरकत तो यह है कि वो तुलू होकर गुरूब होता है, लेकिन दूसरी हरकत है, इसको गैर मरकी हरकत कहेंगे, जो नजर नहीं आती इंसानों को, वो गुरूब से तुलू की हरकत है। क्योंकि हमारी तो जब आंख खुलेगी रात को देखेंगे तो तुलू शुदा देखेंगे, गुरूब से तुलू वाला नहीं देखते, तुलू से गुरूब वाला देखते हैं, इसलिए उसी तरफ जो है वो इशारा किया है। फरमाया जैसे सितारा तुलू होकर गुरूब की अपनी रफ्तार में अल्लाह के हुक्मों का मोहताज है कि न इधर जा सकता है न उधर जा सकता है, न इधर से उधर कोई अपनी रफ्तार बदलकर अपनी मर्जी से वो चल सकता है। फरमाया इसी तरह जो नबी आए हैं उनको भी अल्लाह ने चलने का एक पाथ दिया है, एक रास्ता दिया है, हिदायतों की एक राह दी है, नबुवत का एक तरीका दिया है। उसी मसलक पर और उसी मशरब पर और उसी राह पर चलते हुए नबी तुमको बातें बता रहे हैं, और न गुमराह थे, कोई नबी गुमराह नहीं होता, और न वो कोई ऐसी राह इख्तियार करता है जो अल्लाह की बतलाई हुई राह के खिलाफ हो। तो वन नजम इजा हवा मादल्ला साहेबों वमा गवा, दो आयतों में तो इतनी बात बताई जिसमें सरकार का अल्लाह के इशारों पर अपनी जिंदगी गुजारना, न कि इंसानों के कहने पर और न अपनी मर्जी पर कुछ काम करना, ये बतलाया जा रहा है। अजीज भाई के ससुर तौफीक मलिक साहब का इंतकाल हुआ, उनके लिए दुआएं मगफिरत की जाए। दूसरा हमारे हजरत अमीर साहब शहर के, जिनकी कुर्बानियां कोशिशें मेहनतें तमाम तर जो है मशहूर हैं, और उनकी अहलिया का इंतकाल हुआ, जो बड़ी नीक और दीनदार और पारसा और बड़ी नेक खातून थी। और हजरत तो सफर में हमेशा रहते थे, लेकिन बच्चों की निगरानी करना, परवरिश करना, देखभाल करना, घर का संभालना, इज्जतों का संभालना, और बच्चों को बड़े किए, उनको काम के बनाए, और उसके साथ साथ इबादत, और उसके साथ साथ आने वाली जमातों का उस जमाने में खाना तैयार करना। बच्चों ने बताया कि दर्जनों के दर्जनों और ढेर के ढेर रोटियां जो है वो जमात के अहबाब के साथ लिए बनाकर तैयार करके जो है वो भेजा करती, और हजरत अमीर साहब को घर के बाब में जो है बिल्कुल बेफिक्र रखा कि तुम अपने काम में लगे रहो। असल में किसी फर्द का और किसी मर्द का दीने कामों में कामयाब होना, उसके पीछे उसकी अहलिया और उसके घरेलू जो खवातीन होती हैं उनका भी बहुत बड़ा किरदार होता है। वो कुर्बानियां देती हैं और कहती हैं कि आप अपना काम करते रहें, तो उसका भी इसके अंदर बराबर का हिस्सा होता है। काम वो कर रहे होते हैं, लेकिन अहलिया का भी इस अजर के अंदर और इस कार्य खैर के अंदर बराबर का हिस्सा होता है। क्योंकि अगर वो काम घर का न करे और यूं कहे मुझसे नहीं होगा तुम संभालो, तो वो कहीं घर में से निकल कर जा नहीं सकते। लिहाजा उनका इतना लंबा चौड़ा दीन का काम, उसके पीछे उनकी अहलिया की बहुत बड़ी जो है कुर्बानी रही, और अल्लाह ने ऐसे कबूल भी फरमाया कि वो जैसा चाहती थी कि मुझे जुमा का दिन मिल जाए, अल्लाह ताला ने वही जुमा का दिन जो है उन्हें अता फरमाया। इस बिना पर हमारे हजरत अमीर साहब जो हैं उनके गम के अंदर कमी आ गई कि जो स्ट्रगल किया, जो मेहनतें की, लेकिन अल्लाह ने इसकी तमन्ना को पूरा कर दिया, और जैसा चाहती थी जुमा के अंदर जो है अपने घर पर अल्लाह ताला ने बुला लिया। अल्लाह ताला गरीबे रहमत फरमाए और मरहुमा की बे इंतहा मगफिरत फरमाए, और जितने बच्चे जिन्होंने अच्छी खिदमत की अपनी अम्मी जान की, अल्लाह ताला इसका उनको बेहतर से बेहतर सिला अता फरमाए, और उन्होंने इनके हक में जो दुआएं की होंगी, अल्लाह ताला ان دعاؤں کو قبول فرمائے اور اولاد کو بھی حضرت امیر صاحب کی طرح جو ہے دین کا داعی بنائے اور دین کی خدمت کرنے والا اور دین کی محنتوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے. اس کے علاوہ بہت سے ہمارے احباب جو ہیں بیمار ہیں جنہوں نے دعا کی درخواست کی. ہمارے آفتاب بھائی کے چچا ایک عرصے سے علیل چلے آ رہے ہیں, کافی تکلیف برداشت فرما رہے ہیں, ان کے لیے دعا فرمائے, اللہ عافیت کا خیر کا معاملہ جو ہے ان کے حق میں فرمائے. اور بہت سے لوگ جو ہیں ہمارے قریبی ملنے جلنے والے دنیا سے تشریف لے گئے, ان تمام کے لیے دعا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان تمام کی بے حد مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد واصحابه وازواجه بارک وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد كما أنت أهله, فصل على محمد كما هو أهله, وافعل بنا ما أنت أهله, إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم, إنك أنت العز الأكرم. اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا وزين أخلاقنا وتمم تقصيرنا. اللهم حصل مرادنا إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا وعلى صراطك المستقيم فقومنا وعلى أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واسرنا ولا تسر علينا. اللهم آتنا ولا تحرمنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذنا ولمشايخنا ولمن حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء, واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات, إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات, يا حل المشكلات, يا كافي المهمات, يا دافع البليات, يا شافي الأمراض, إنك على كل شيء قدير. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, کوتاہیوں سے درگزر فرما, اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما, رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما, عافیت کے معاملے فرما. اے الہ العالمین ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما, ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمارے غیب سے تربیت کے سامان فرما. اے الہ العالمین ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین پر دائم فرما, 100% ایماندار بنا, با اخلاق بنا, با حیا بنا. اے اللہ جتنی ہماری خرابیاں ہیں, کمزوریاں ہیں ہماری نسلوں کی, ہماری اولاد کی, اللہ دور فرما دے, سب کو دیندار بنا دے, پکا ایماندار, پکا نمازی بنا دے, 100% دین پر چلنے والا بنا دے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدائی بنا دے, ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بنا دے. اللہ تیرے بہت سے بندے دور دراز سے تیرے نام کی نسبت سے جمع ہوتے ہیں. اے الہ العالمین ہمیں تو تیرا نام لینا بھی نہیں آتا اور تجھ سے مانگنا بھی نہیں آتا, اپنے فضل سے ان کا آنا ان کی تڑپ کے مطابق ہے. اللہ ان کی اصلاح کا غیب سے انتظام فرما. اے اللہ روحانی طور پر ان کو ترقیات سے مالا مال فرما اور سلسلوں کے فیض سے اللہ تو کسی کو محروم نہیں فرماتا, انہیں بھی محروم نہ فرما. اے اللہ مشائخ کی عمروں میں برکتیں عطا فرما, اور جو دنیا سے گئے ہیں ان کو جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرما. مرحومین مرحومات جمیع قبرستان والوں کی مغفرت فرما, اور جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ, جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما, اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما. برحمتک یا ارحم. کبھی کبھی منعقد ہوتی ہے, اگر یہاں نہیں ہوتی تو شہر میں ایک دو جگہ کہیں نہ کہیں اس کا انعقاد اللہ کے فضل سے ہوتا ہے, اور اس میں اصلاح کی ہی فکروں کے ساتھ ہم لوگ جمع ہوتے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ ہر وقت ہمارے دل پر دنیا کا غبار چونکہ لگتا ہی رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دل جو ہیں وہ گناہ زدہ ہو جاتے ہیں اور گناہوں کے جراثیم اس میں بھر جاتے ہیں، لہذا اس کو کلین کرنے کی، صاف کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ صاف کرنے کا ایک راستہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر وقت آدمی جو ہے اپنی ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، آدمی اپنے گھر کا خیال رکھتا ہے کہ میرا گھر غبار آلود نہ ہو، اس کو صاف رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس طرح گاڑی خریدتا ہے تو گاڑی کو صاف رکھنے کی کوشش کرتا ہے، کپڑے کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ہماری جو محنت ہے وہ ہمارے دل کو صاف رکھنے کی محنت ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ صاف ستھرا رہے، اس میں کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، غیبت، یہ جو کمزوریاں ہیں، یہ جو دل کے غبار ہیں اور دل کے لیے کچرا ہے اور داغ ہے، اس سے ہمارا دل جو ہے وہ بے داغ رہے، اس کے لیے ایک درجے کی محنت ہے۔ اب کوئی یہ سوچے کہ بھائی اب مجھے خیال بھی گناہ کا نہ آئے، تو انسان کو اور گناہ کا خیال نہ آئے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے، یہ انبیاء کرام کی شان ہے کہ ان کو گناہ کا تصور تک بھی نہیں ہوتا، اور ملائکہ کی شان ہے کہ ان کو بنایا اس طرح سے ہے کہ ان کو گناہ کا تصور بھی نہیں آ سکتا ہے، ان کو نیکیوں کے لیے بنایا ہے، انسان کیا خمیر اس طرح سے اٹھایا ہے کہ اس کو کبھی جو ہے ایک ہوا چلتی ہے گناہ کا خیال آ جاتا ہے، ایک ہوا چلتی ہے اس کی وجہ سے نیکیوں کا خیال آ جاتا ہے۔ بس قابو کیا کرنا ہے کہ گناہ کا خیال آنے کے بعد یہ دل میں جم کر جو ہے عزم نہ بن جائے، اور دوسرا یہ کہ یہ گناہ عمل میں نہ آ جائے، اس سے پہلے پہلے توبہ، اور اس سے پہلے پہلے اللہ کی طرف اگر رجوع اور رونا نصیب ہو جائے تو بہت بڑی نعمت ہے اور غنیمت ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ آدمی کو احساس پیدا ہو جائے کہ مجھ سے گناہ ہونے جا رہا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، احساس بہت بڑی چیز ہے۔ اقبال یہی کہتے تھے کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس سے زیاں جاتا رہا۔ تو نقصان ہو رہا ہے، میرا ایمان لٹ رہا ہے، میرا قیمتی متا جا رہی ہے میری، اس کا احساس کیسے ہوگا؟ یہ مراقبوں کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو دل کی دنیا میں آدمی ڈوب جائے اور دیکھے کہ میرا دل کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، اتنے سال گزر گئے، جوانی گزر گئی، بڑھاپے کے دروازے پر پہنچا ہوں، ابھی کیا گناہوں کے تصورات اور یہ گناہوں کے خیالات میں کوئی کمی نہیں آئی، میرا رخ جو ہے آخرت کی طرف ہوتا کیوں نہیں ہے، جبکہ قبر میں جانے کا زمانہ قریب تر آ رہا ہے، ہر قدم مجھے قبر کی طرف اور عدم کی طرف لے جا رہا ہے، پھر کیوں ادھر کا خیال کم، کہاں کمی پائی جا رہی ہے؟ اسی سوچ، اسی فکر کا نام مراقبہ ہے، اور اس کو دور کرنے کے لیے وقوف قلبی دیا ہے کہ ہر وقت آدمی بیٹھے تو فوراً اپنے دل کے اوپر یہ دھیان جمائے کہ میرا دل کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، گناہ سوچ رہا ہے، تو فوراً جو ہے رجوع کرنا، رونا، توبہ کرنا کہ اللہ اس کو تو نے بہت پاکیزہ چیز کے لیے بنایا تھا کہ اس میں تو اللہ کا پاک نام آتا۔ بھائی مسجد جو ہے اس کو اس لیے قیمتی مانا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کا گھر ہے تو اس کو پاک رکھنا، صاف رکھنا، خود ہمارا پاک ہو کر اندر آنا بتلایا۔ تو دل جو ہے یہ اصل میں اللہ کا گھر ہے، تو پھر اس کو کتنا پاک رکھنا چاہیے، اس میں اللہ آنے والے ہیں، تو جس دل میں اللہ آئے اس دل کو کتنا پاک رکھنا ہے، کتنا صاف رکھنا ہے، اور اس کے لیے آدمی کو اپنے طور پر محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہ محنت یہی ہے کہ رجوع اللہ کرنا۔ کیوں خیال آتا ہے تو اس کو دفع کرنے کی کوشش کرو، گناہ کا خیال آتا ہے تو گناہ کی وعیدوں کو سوچو، اور یہ سوچو کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں کیا حرکت کر رہا ہوں، اگر میرا باپ دیکھتا تو میں ایسی حرکت کرتا، اگر میرا شیخ دیکھتا تو میں ایسی حرکت کرتا، اگر میرا استاد دیکھتا تو میں ایسی حرکت کرتا، تو پھر جب میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو ایسی حرکت کیوں کر رہا ہوں، کیوں مجھے یہ استحضار نصیب نہیں ہوتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کی نعمتیں کھا کر برابر اس کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ بس یہ جو چھوٹی سی محنت ہے اس کا خلاصہ ہی ہے، اور وقوف قلبی اسی کا نام۔ تو چند منٹوں کے لیے لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ. مراقبہ غفلتوں سے نکلنے کے لیے مراقبہ مقصود نہیں ہے. مقصد تو اصل میں جتنے بھی سلسلے ہیں ان کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا. ظاہری بات ہے کہ جس سے اللہ ایک مرتبہ راضی ہو جائیں گے اس سے پھر وہ ناراض نہیں ہوں گے, کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ کس سے راضی ہونا, تو پھر وہ ناراض نہیں ہوں گے. طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے ذکر کا کہ ناف سے دماغ کی طرف, لا میں سر کو اٹھایا جائے گا, اور الہ میں دائیں کندھے کی طرف, اور اللہ میں الٹے ہاتھ کی طرف, سینے سے دو انگل نیچے دل ہے, وہاں سر کو ذرا جھکایا جائے, ضرب لگانا اس کو کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے, اس کے بعد اللہ, اس کے بعد اللہ ہو اللہ, اور اس کے بعد اللہ اللہ کا تھوڑا سا ورد کریں گے. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. اور تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. اب تو رنگ بستا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, All تصور کیا جائے اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور دل میں سما رہی ہے اور دل اللہ اللہ اللہ کر رہا ہے کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے تو روزے رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم کہنے کی تجھے ایک دن کام آنی ہے فرش مخمل پہ سونے والو جا کے مٹی میں سونا پڑے گا اور اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ محشر میں رونا پڑے گا کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے اور بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے جب مراقبہ کر رہے ہوں تو یہ بات ضرور سوچنا چاہیے کہ آج اپنے اختیار سے میں نے آنکھیں بند کی ہے ایک دن ایسا آئے گا جب لوگ میری آنکھیں بند کر دیں گے کسی چیز پر میرا اختیار میرا بس نہیں چلے گا یہاں تک کہ میرا جسم اٹھا کر منو مٹی کے نیچے لوگ رکھ دیں گے میں وہاں سے نکل نہیں سکوں گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد واصحابہ وازواجہ بارک وسلم اللہم لکا الحمد کلہ ولکا الملک کلہ ولکا الشکر کلہ ویلیک یرجع الامر کلہ اللہم لکا الحمد کما انت اہل فصلی علی محمد کما ہوا اہل وفعل بنا ما انت اہل انکا انت اہل التقوی واہل المغفرہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهي وعظيم سلطاني. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا قالت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أعط نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا ذا الجلال والإكرام ويا أكرم الأكرمين ويا غياث المستغيثين ويا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أي الله أي رحمن أي رحيم أي غفار أي ستار ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ ہم بہت بڑے مجرم بہت بڑے پاپی بہت بڑے خطاکار بہت بڑے زیاکار بہت بڑے ریاکار بہت بڑے گناہگار ہیں لیکن اللہ پھر بھی تیری رحمتوں کے امیدوار ہیں تیری مغفرت کے خواستگار ہیں. اللہ کرم کی بھیک دے دے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ رحم کے معاملے فرما دے اللہ اگر تو نے معاف فرما دیا تو تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی لیکن ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی. اللہ ہماری بگڑی بنا دے اللہ پوری امت کی بگڑی بنا دے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما دے. الہ العالمین ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے اللہ ہمارے دل کے بگاڑ دور فرما دے. الہ العالمین ہمارے قلوب کو نور معرفت سے منور فرما دے سلسلوں کا فیضان عطا فرما دے اللہ قلوب کو جاری فرما دے زبان کو ذاکر بنا دے اللہ قلب کو شاکر بنا دے اللہ جسم کو تیرے احکام پر عامل بنا دے. الہ العالمین یہ ٹوٹا پھوٹا جو کر رہے ہیں اپنے فضل سے قبول فرما لے. اللہ ہمیں تیرا نام لینا نہیں آتا اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں آتا لیکن ہم ٹوٹے پھوٹے ہیں بندے ہیں تیرے. الہ العالمین ہماری کوتاہیاں ایک طرف اور تیرے کرم ایک طرف. اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نظر نہ فرما اللہ اپنی شان کریمی کو دیکھتے ہوئے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما دے اللہ جمیع امت کی مغفرت فرما دے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما دے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو شریعت کے تابع بنا دے. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر ہر شعبے میں نصیب فرما دے. اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا ہمیں اپنا بندہ بنا دے اے اللہ اپنی مرضیات پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ العالمین یہ حاضری کو قبول فرما دے اللہ یہ تیرا نام لینا کوئی چیز بنا دے. اے اللہ ہمارے دلوں کے سدھار کی شکلیں پیدا فرما دے. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر ہر شعبے میں نصیب فرما دے. اے الہ العالمین تو اگر راضی ہو جائے تو پوری دنیا ناراض ہو ہمیں اس کی پرواہ نہیں اور اللہ اگر تو ناراض ہو جائے اور پوری دنیا راضی ہو ہمارا کوئی فائدہ نہیں. اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا ہمیں اپنا بندہ بنا دے. اللہ چاروں طرف گناہوں کا ماحول ہے اللہ بگاڑ کا ماحول ہے اللہ ہمیں بھی خطرہ ہے ہماری نسلوں کا بھی خطرہ ہے. اے الہ العالمین تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما لے اللہ ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما دے اللہ ان کو دین کا ذوق دے دے اللہ دین کا سلیس ذوق دے دے اللہ ان کو دین کا عشق دے دے اللہ قرآن کریم سے وابستگی دے دے جنہوں نے قرآن کریم یاد کی ان کے سینوں میں تادم حیات محفوظ کر دے ان کی تلاوت کا جذبہ انہیں عطا فرما دے. اللہ جو علم حاصل کر رہے ہیں ان کے نفع والا علم عطا فرما کہ زندگیوں میں اس کو عملی بنانے والے بن جائیں. اللہ علماء کو فیضیاب فرما دے اور علماء کے فیض سے ہم سب کو فیضیاب فرما دے. اے اللہ جو ایمان پر دنیا سے جانے والے ہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رہ جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما. اے اللہ ہاتھ اٹھا کے جو مانگا عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما اللہ دور دراز سے آنے والوں کا آنا قبول فرما ان کے آنے پر انہیں اجر عطا فرما جو مقصد لے کر آئے ہیں وہ کامیابی عطا فرما اللہ روحانی ترقیات سے مالا مال فرما جسمانی روحانی امراض سے شفا کامل عطا فرما اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. پونے نو بجے نماز ہے چمپا میں پیر کے روز انشاءاللہ عشاء کے بعد ایک مختصر مجلس وہاں بھی ہوگی.